wsłuchiwał się w serca swojego melodię. Wnikliwie wsłuchiwał się w serca swojego melodię. Nigdy nie odnaleziono instrumentów, na których grał. Nigdy nie odnaleziono instrumentów, na których grał. Pod sklepieniem chmur sinoszarych wzdychał do słońca wspomnień. Wzdychał do słońca, zagrzewał się nimi w snach. Zagrzewał się nimi w snach. Słuchał drzew szumu, skał mruku. Słuchał drzew szumu, szeptu trawy wśród pól. Szeptu trawy wśród pól. Za rzeki myślą podążał. Za rzeki myślą, co koić kazała ból. Mała zaśniło. Aż dnia pewnego posłyszał. Aż dnia pewnego. Chór owczych dzwonków wśród hal. Chór owczych dzwonków. W niebo wstąpił, jak mówią. W niebo wstąpił. A ziemi zrobiło się żar.